حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل قیام و صیام میں مشغول رہے، ویسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور کون دنیاوی اغراض کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے ضامن ہے کہ اسے فوت کرے گا تو جنت میں داخل کرے گا یا اسے صحیح سالم اجر و غنیمت سمیت اس کے گھر واپس لوٹائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3126۔